μεσημέρι. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μας θύμισε ότι υπήρξε ολετήρας. Υπήρξε ολετήρας. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μας έκανε σοφότερους. Η παρουσία του όμως ήταν αποκαλυπτική. Όχι μόνο για τον ασυγχώρητο μαυρογελορισμό που επέδειξε, αλλά και γιατί μας θύμισε ότι υπήρξε ολετήρας. Ναι, και τα λέει αυτά ο κύριος Οικονόμου, πολύ σωστά τα λέει, συμφωνούμε. Πάντα λέει την αλήθεια, ή τουλάχιστον από εδώ από αυτή την ώρα ακούγεται να λέει την αλήθεια. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έχουμε ακούσει πολλές φορές πολλούς χαρακτηρισμούς για τον Πρωθυπουργό. Ακούσαμε αυτό, να σας ακούσουμε άλλους δυο. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού ήταν ενδεικτική και αποκαλυπτική ταυτόχρονα. Ο Πρωθυπουργός έδειξε παραστατικά στον ελληνικό λαό ένα άλλο σύμπαν. Και σε αυτή την παράσταση που επέλεξε να δώσει, έδειξε το πλέον αποκρουστικό πρόσωπο του παλαιοκομματισμού και της πολιτικής υστέρησης που τον διέπει. Αλλά μην εκπλαγείτε ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Ο Άδωνης τα λέει αυτά. Δεν τα λέμε εμείς. Ο Άδωνης τα λέει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα λέει. Ωραία ήταν όλα αυτά. Έπρεπε να ξεκινήσει λίγο το τραγούδι από τον Κόκκινο Στρατό που έχουμε. Η χοροδία του Κόκκινου Στρατού να τρέχει. Είναι το τρένο. Σιγά σιγά. Και έπρεπε να βάλουμε κάτι στην αρχή για να ζεσταθούμε. Ζεσταθήκαμε. Αυτή την ώρα μιλάει ο Αλέξη Τσίπρας στη Βουλή. Στην συζήτηση, τη φέρανε λίγο πιο νωρίς γιατί έχει κάτι υποχρεώσει ο Μητσοτάκης. Οπότε τώρα μίλησαν πριν οι υπόλοιποι αρχηγοί. Τώρα μιλάει ο Τσίπρας. Φαντάζομαι αμέσως μετά θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουν εκεί ανταλλαγή πυρών, διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Πρέπει να γίνουν διακριτές και έντονα μάλιστα οι διαφορές για τις οποίες θα ακούσουμε την Πόπη Τσαπανίδου σε λίγο να μας λέει ποιες είναι ή αν υπάρχουν. Να μείνουμε λίγο στον Άδωνη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί εμφανίστηκε, πήγε στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτη στο ραδιόφωνο του Sky και εκεί έκανε κάποια ερωτήματα. Για ποιο λόγο φτιάχνουμε τις μυστικές υπηρεσίες, ΟΕΟ, όλα τα κράτη και εμείς? Δεν τις φτιάχνουμε για να παρακολουθούν και τηλέφωνα? Μάλιστα. Τις φτιάχνουμε για να παρακολουθούν και τηλέφωνα. Γι' αυτό προσλαμβάνουμε εξειδικευμένο προσωπικό, αγοράζουμε ειδικά λογισμικά, τεχνικά μέσα, όλοι το ξέρουμε. Τις μυστικές υπηρεσίες έχουμε, μία από τις δουλειές τους, βασικές θα έλεγα, είναι να παρακολουθούν και τηλέφωνα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι θέλετε τώρα, ορίστε, μία από τις δουλειές να παρακολουθούν τηλέφωνα. Να μην τα παρακολουθούν. Αφού η δουλειά είναι να τα παρακολουθούν, θα τους ελέγχαμε όλοι και θα λέγαμε δεν τα παρακολουθούν τα τηλέφωνα. Δουλεύουν οι άνθρωποι. Μην δούμε άνθρωπο στην Ελλάδα να δουλεύει, να προκόβει. Να προχωράει αμέσως να πούμε ότι κάνει κάτι λάθος ή κάτι κρύβεται ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ένα ερώτημα ήταν αυτό. Το άλλο είναι αυτό που ακολουθεί. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας τυραννίας και μιας δημοκρατίας ως προς την παρακολούθηση των τηλεφώνων? ΟΕΟ. Στην τυραννία το αποφασίζει ο τύρανος. Στην δημοκρατία ο νόμος. Στην προκειμένη περίπτωση τηρήθηκε ο νόμος. Δηλαδή υπεύθυνο διοικητή ΕΥΠ, οι αρμόδιοι διευθυντές και οι αρμόδιοι εισαγγελέας. Ναι, είναι η απάντηση και αυτό λέει και η ΑΔΕ. Πολύ ωραία. Άρα τηρήθηκε ο νόμος. Αυτό το είπε για να υπερασπιστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανείς δεν λέει ότι δεν τηρήθηκε ο νόμος. Ακριβώς το ίδιο λέμε όλοι. Ότι ενώ δεν έχουμε τυραννία, έγιναν οι παρακολουθήσεις με τις υπογραφές, με την τήρηση του νόμου. Τις υπογραφές όμως τις έβαλαν συνεργάτες που είχε διορίσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Και ότι ήταν σε γνώση του νόμου, του Πρωθυπουργού δηλαδή, όλο αυτό που έγινε. Δεν λέει κανείς ότι ήταν παράνομα όλα αυτά. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί έγιναν και πόσους παρακολουθούσε και σε ποιο χρονικό διάστημα το έκανε αυτό. Αυτό το επιχείρημα δηλαδή εδώ και η επισήμανση της διαφοράς τυραννίας και δημοκρατίας, νομίζω δεν είναι και στα υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν μπήκαμε στο θέμα των υποκλοπών. Προσπαθούσα χθες να σκεφτώ τι έχουμε ακούσει όλο αυτό το τετράμινο, πεντάμινο από τον Ανδρουλάκη και μετά, από το καλοκαίρι και μετά, που συζητάμε το θέμα, ενώ δεν απασχολεί και κανέναν το συγκεκριμένο θέμα, όπως λέγανε. Στην αρχή είπαν υποκλοπές, ποιες υποκλοπές. Δεν το δεχόντουσαν τις πρώτες μέρες. Μετά αρχίσανε δημοσιεύματα του κίτρινου τύπου. Μετά δεν απασχολούν τον κόσμο οι παρακολουθήσεις. Αυτό το λένε και τώρα. Μετά έληξε το θέμα. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, στον δημόσιο διάλογο είχε έληξει το θέμα. Μετά την παρακολούθηση Ανδρουλάκη τη ζήτησαν από την Αρμενία. Ακούστηκε και αυτό. Δύο μέρες μετά. Την παρακολούθηση Ανδρουλάκη τη ζήτησε Ουκρανία. Αλλάξαμε χώρα, δεν κατάλαβα γιατί. Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε, το λέγανε από τον Αύγουστο. Να αποδείξει ο κίτρινος τύπος ότι έγιναν παρακολουθήσεις. Αυτό το λένε συνέχεια. Μέχρι πριν κάνα μήνα το λέγανε πιο έντονα. Αμέσως μετά. Όποιος δώσει στη δημοσιότητα τις αποδείξεις και τα στοιχεία κινδυνεύει με 10 χρόνια φυλάκιση. Το είχε ψηλοποιεί τώρα Μπακογιάννη αυτό. Μετά. Υπάρχουν νόμιμες και παράνομες υποκλοπές, αρχίσαν οι διαχωρισμοί. Τις νόμιμες τις κάναμε εμείς, λέγανε αυτοί. Τις παράνομες δεν ξέρουμε. Αν και είναι κουμπάροι μας αυτοί που έχουν τα Predator, αλλά δεν ξέραν τίποτα. Αμέσως μετά, για ό,τι έγινε φταίει ο ανιψιός μου, που εγώ τον διόρισα όμως και υπαγόταν σε μένα. Για ό,τι έγινε, καπάκι, φταίει ο αρχηγός της ΕΙΠ, που εγώ τον διόρισα όμως και υπαγόταν σε μένα. Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε, κάπου εκεί ακούγονταν και αυτά. Τα αρχεία που θα αποδείκνυαν κάτι έχουν σβηστεί. Σε κάποια φάση, αν θυμόσαστε, το ακούσαμε και αυτό. Αμέσως μετά, είναι δυνατόν να έκανε παρακολουθήσεις ο Πρωθυπουργός, επειδή ξέρει 30 χρόνια τον Χατζηδάκη και είναι φίλοι από 20 χρόνων κτλ. Είναι κύριος ο Πρωθυπουργός, δεν κάνει παρακολουθήσεις. Το ατράνταχτο επιχείρημα στη συνέχεια. Στο κάτω-κάτω, παρακολουθήσεις έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ακούσαμε, νομίζω, κάνα δύο μήνες πριν. Παρακολουθήσεις έκανε και το Βέλγιο. Έτσι πιάσαν την Καϊλή. Αυτό το ακούσαμε πριν τα Χριστούγεννα. Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε. Επίσης επιχείρημα. Ξανά. Το λένε συνέχεια. Υπάρχει ανεξάρτητη αρχή ΑΔΑΕ για τις παρακολουθήσεις, αλλά δεν έχει ζητήσει ο επικεφαλής να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Το ακούσαμε και αυτό. Ούτε όμως ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει να συναντηθεί με τον αρχηγό, με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Ντογιάκος, κάποια στιγμή έσκασε μύτη και ο εισαγγέλεας. Δεν έχει δικαίωμα η ΑΔΑΕ να ερευνά ποιοι έκαναν τις παρακολουθήσεις. Αν το κάνει, θα φάει 10 χρόνια φυλακή. Αμέσως μετά βγάζουν ανακοίνωση οι συνταγματολόγοι. Όσοι συνταγματολόγοι διαφωνούν με τον Γιάκο είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το μόνιμο επιχείρημα. Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε. Ξανά αυτό. Ο Ράμος της ΑΔΑΕ είναι ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ και ο Ράμος. Το τμήμα της ΕΕ που έκανε τις παρακολουθήσεις είναι ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε χθες η βούλτευση. Δεν μας νοιάζουν οι παρακολουθήσεις. Δεν γίνονται παρακολουθήσεις. Γίνονται παρακολουθήσεις γιατί έχουμε κράτος. Αυτό είναι προχθεσινό. Επειδή έχουμε ένα καλό κράτος που ελέγχει τα πάντα και προστατεύει τους πάντες, γίνονται και παρακολουθήσεις. Όπως είπε τώρα. Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε. Αυτά, ένα πρόχειρο μάζεμα από τον Αύγουστο ως εδώ, η διακύμανση των επιχειρημάτων. Τους έχουν πάρει στο ψηλό και οι δικοί τους, ή οι σχετικά δικοί τους. Ευάγγελος Βενιζέλος κάνει το γύρο του διαδικτύου. Δεν μπορεί η θεσμική αντιμετώπιση του ζητήματος των υποκλοπών να είναι αυτή. Δεν αρκεί η απάντηση γινόντουσαν και πριν παράνομες ή αμφίβολης νομιμότητας παρακολουθήσεις, ακόμη και υπουργών. Βεβαίως, αλλά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αρκεί η απάντηση ότι δημοσκοπικά το ζήτημα έχασε το ενδιαφέρον του και δεν επηρεάζει τις εκλογικές συμπεριφορές. Δεν αρκεί η απάντηση παρετήθηκαν οι κύριοι Δημητριάδες και Κοντολέων και ανέλαβαν την ευθύνη. Ποια ευθύνη και σε ποιο θεσμικό επίπεδο? Δεν αρκεί η παραπομπή στις προκαταρκτικές εξετάσεις που επί μήνες διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών χωρίς εμφανές αποτέλεσμα και γνωστό χρονοδιάγραμμα. Δεν αρκεί η ΑΔΑΕ που υπονομεύεται και συκοφαντείται με ακραίο τρόπο. Δεν αρκεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ήδη εξέδωσε την πρώτη απόφασή της για το Predator. Δεν αρκεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν θα αρκούσε ούτε η ομαλή και εντατική λειτουργία της Επιτροπής Θεσμών. Και διαφάνεια. Αυτά λοιπόν από τον Ευάγγελο Βενιζέλο με το γνωστό του ύφος έχουν κάνει μια αίσθηση, τουλάχιστον στον κόσμο που είναι μεγάλος, του διαδικτύου. Και έχει μείνει ο κύριος Χατζηδάκης, Κωστής Χατζηδάκης, ο 5046 σε, νομίζω έτσι είναι ο κωδικός. Μπορώ να τον μπερδεύω με άλλον υπουργό, δεν έχει σημασία. Έμεινε ο κύριος Χατζηδάκης να μην πιστεύει τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνω ότι είμαι απολύτως πεπισμένος ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει προσωπικά καμία σχέση με αυτήν την υπόθεση. Γεια σου, μα! Μα! Το λέω και το υπογραμμίζω ακόμα μια φορά ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων. Γεια σου, μα! Μα! Εδώ ο κύριος Χατζηδάκης από τη Βουλή χτες δεν πιστεύει τίποτα, δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο Πρωθυπουργός έχει κάνει παρακολουθήσεις, ότι τον παρακολουθούσε, γιατί λέει είναι φίλοι από 20 χρονών. Και όταν είσαι φίλος από 20 χρονών, ξέρουμε ότι δεν δίνει εντολή ο εισαγγελέας του της ΕΥΠ να σε παρακολουθούν. Αυτά πιστεύει ο κύριος Χατζηδάκης, μην τη χαλάσουμε. Βγήκε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτά είναι τα ωραία με τις προτάσεις μορφής και δυσπιστίας που γίνονται στη Βουλή, ότι μιλάνε όλοι. Βγήκε και ο Γιώργος Παπανδρέου λοιπόν να μιλήσει. Μια από τις βασικές αιτίες της υπονόμευσης της δημοκρατίας είναι μια νέο φιλελεύθερη αντίληψη του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Μπράβο! Εμείς συμφωνούμε με την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αναμένουμε και μια γενναία αυτοκριτική και από εσάς τη ΣΥΡΙΖΑ. Και από εσάς τη ΣΥΡΙΖΑ. Και από εσάς τη ΣΥΡΙΖΑ. Που λέμε Μωρή ΣΥΡΙΖΑΡΑ. Αυτό. Από εσάς τη ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε μια απάντηση. Περιμένει ο Γιώργος Παπανδρέου μια απάντηση από την ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει και Αλέκα Παπαρίγα χτες. Είναι τελευταία φορά που θα είναι στη Βουλή. Η θητεία γενικότερα. Έχει ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφια πια στο Κοινοβούλιο μετά από μακρά θητεία. Και μίλησε για τις υποκλοπές. Όχι γενικώς, γιατί τρέχουν και κάτι υποκλοπές του ΚΚΕ. Που όταν είχε σκάσει το θέμα, η τότε κυβέρνηση δεν πολύ ασχολιότανε. Παραδέχτηκαν όλοι ότι υπάρχουν υποκλοπές. Έφτασε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Θεσμών και Διαφάνειας την προηγούμενη εβδομάδα. 6 χρόνια μετά από όταν πρωτοέσκασε το θέμα, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής αποφάσισε να ασχοληθεί αν παρακολουθεί το και παρακολουθείτε ένα κόμμα το οποίο σε αυτόν τον τόπο έχει παρακολουθηθεί από διάφορες κυβερνήσεις, φορείς της διακυβέρνησης αυτού του τόπου, ξένες υπηρεσίες κτλ. Κτλ. Η Αλέκα Παπαρίγα. Είναι σκάνδαλο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Δεν το συζητάμε. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω με την ευκαιρία. 6 χρόνια υπάρχουν στοιχεία, δεν λέω ότι θα είναι συνεχόμενα, μπορεί να είναι κατά διαστήματα. Υπάρχει παρακολούθηση στο κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, το οποίο σημαίνει ότι παρακολουθούνται από το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής μέχρι το προσωπικό που είναι στην καθαριότητα, δεδομένου ότι όλοι χρησιμοποιούμε τα τηλέφωνα που είναι συνδεδεμένα με το τηλεφωνικό κέντρο. Δημοκρατική εκτροπή, είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι υποκλοπές. Γιατί δεν χαρακτηρίζει και ως δημοκρατική εκτροπή όταν από το 2016 με δική του κυβέρνηση παρακολουθείται το ΚΚΕ. Ένα απλό ερώτημα που τίθεται τις τελευταίες μέρες. Τίθεται γενικώς, αλλά τις τελευταίες μέρες με μία ακόμη αφορμή. Σε πάνελ το πρωί ήταν ο Σπίρτζης από τον ΣΥΡΙΖΑ και η Λιάνα Κανέλη από το ΚΚΕ. Ο Σπίρτζης λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκε ότι γινόντουσαν παρακολουθήσεις το ΚΚΕ. Καταρχάς έχει δει η κυρία Κανέλη για το ΚΚΕ. Οποτεδήποτε και αν παρακολουθούνταν το ΚΚΕ και από οποιονδήποτε. Και με εντολή ποιού? Και με εντολή οποιουδήποτε είναι προφανώς καταδικαστέο. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε. Δεν δόθηκε μια απάντηση γιατί σήμερα. Αυτή είναι η θέση μας τουλάχιστον. Ούτε διερευνήθηκε. Αυτή είναι η θέση μας. Από το 16 μέχρι το 19 εγώ κυβερνούσα. Εγώ ρωτούσα. Εσύ κυβερνούσες, Χριστιανέ. Και εγώ ρωτούσα. Και εσύ που κυβερνούσες δεν μου απαντούσε. Και τώρα μου λες ότι έχω δίκιο. Ξέρεις αν τη νιώθω δηλαδή. Ξέρεις αν τη νιώθω. Ότι πώς έγινε εκείνη την ημέρα και που έφαγα την μπουνιά. Ο ένας έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, η άλλη έγινε περιφερειάρχης. Καλά, και εγώ έμεινα ΚΚΕ να ρωτάω γιατί με παρακολουθείτε. Οι κυβερνήσεις. Έλεος. Αυτά τα ωραία λοιπόν στα πανέλ τα πρωινά. Όσο θυμάμαι ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος μετά από εκείνη τη στάση που είχε κρατήσει τότε στο χαστούκι της Κανέλη από τον Κασιδιάρη, που είχε μείνει ακίνητος. Έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι αυτόν επέλεξαν να προτείνουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτή την πολύ συμβολική και εμβληματική στιγμή της ανόδου της Χρυσής Αυγής και της μεταπολεμικής, όχι, μεταπολιτευτικής Ελλάδας, της κάργα μνημονιακής Ελλάδας, ότι επέλεξε ο Προκόπης Παυλόπουλος, πάω να τον πω πάει και συνέχεια, να μείνει ακίνητος, γιατί λέει θα γινόντουσαν χειρότερα τα πράγματα μας σηκωνόταν και αυτός επελέγει για να συμβολήσει την ελληνική δημοκρατία στην πορεία, νομίζω είναι τα πιο αντιφατικά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, μέσα στα πολλά αντιφατικά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Χθες έβρεχε στην Αθήνα και σήμερα, αλλά χθες είχαμε πολύ βροχή. Βλέπαμε ΕΡΤ χθες το μεσημέρι, το δελτίο, και βγαίνει συνάδελφος να μας πει τι έχει γίνει στην πλατεία Μαβίλης. Όπως όλοι ξέρουμε, γιατί είναι ο Λορέντζος Μαβίλης, του Λορέντζου Μαβίλης. Αλλά και πώς ακριβώς έδρασε η πυροσβεστική. Εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, όπως είπε, στην πλατεία Μαβίλης. Εδώ που το πρωί στην οδό Σούτσου γινόντουσαν κάποια έργα, η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να βουλώσουν τα φρεάτια και το αποτέλεσμα ήταν να βουλώσουν, να πλημμυρίσουν μάλλον και υπόγεια. Το υπόγειο εδώ στο πρακτορείο που βρισκόμαστε χρειάστηκε να επενεύει. Η πυροσβεστική. Είχαμε επίσης μέχρι. Συνολικά δέχτηκε δεκάδες κλήσεις η πυροσβεστική για απάντληση των υδάτων και σε υπόγεια καταστημάτων και σε υπόγεια σπιτιών. Ακριβώς σε 45 περιστατικά χρειάστηκε να επενεύει. Είναι η επενέμβαση της επενέμβασης στην πλατεία Μαβίλης. Αυτά συνέβησαν λοιπόν. Ενημερωθήκαμε από την ΕΡΤ για το τι ακριβώς συμβαίνει. 2-2 η συναδέλφισσα, δεν ξέρω, καινούργια, είναι παλιά, είναι, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πώς νιώθουν οι βασιλικοί, έχουν το πένθος τους, θα πει κάποιος αυτές τις μέρες, γιατί χάσαμε το βασιλιά, περιμένουν να γίνουν τα 40, θα ξανάρθει η οικογένεια, θα έχουμε πάλι πλάνα, πόσο ευγενική είναι, πόσο αρχοντική είναι, πόσο καθαρή η οικογένεια είναι, δεν μπαίνουν από τη μεγάλη πόρτα, μπαίνουν από τις πλαϊνές πόρτες και άλλα τέτοια πολύ ενδιαφέροντα. Όμως, να ξέρετε ότι πιέζονται πάρα πολύ. Ζουν στην παρανομία αυτή τη στιγμή όλοι οι βασιλικοί της Ελλάδας. Λέω τη βασιλική οικογένεια, λέω και τους οπαδούς του βασιλιά. Περνάνε πολύ δύσκολες στιγμές. Μπορεί να φυλακιστούν, μπορεί να ανοίξουν ξερονήσια για αυτούς, η Μύκονος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν τα λέμε εμείς όλα αυτά. Τα λέει ο Χρήστος Ζαμπούνης, ο οποίος έκανε έναν παραλληλισμό. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια καλύτερη επαφή με τους εστεμένους, όπως το περιγράφετε εσείς? Να πούμε ναι, είναι η πριγκίπισσα Ολυμπία. Ήταν ένα θέμα ταμπού που, αν θυμάστε παλιά, υπήρχαν αριστεροί οι οποίοι κρύβαν το ριζοσπάστη να μην τους δει κανείς. Ναι. Τώρα αυτό έχει πάει από την άλλη πλευρά και ντρέπεται κανείς να πει ναι, μου αρέσουν οι βασιλιάδες. Τώρα είναι αυτοί που φοβούνται να πούνε και τους τίτλους, τα ονόματα. Μάλιστα. Δικαίως φοβούνται. Βεβαίως, αν ακούσετε προσεκτικά τι λέει ο Ζαμπούνης, λέει παλιά κρύβαν οι αριστεροί και τώρα ντρέπονται οι βασιλικοί να πούνε. Είναι δύο διαφορετικά ρήματα εντελώς. Ναι, παλιά τον κρύβανε γιατί υπήρχε σύλληψη και ξύλο και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ντρεπόντουσαν όμως οι παλιοί για αυτό που ήταν. Οι τωρινοί ντρέπονται με κάποιο τρόπο να πούνε αυτό που είναι και δεν το κρύβουν επίσης. Δεν είδαμε στις ουρές να κρύβονται. Ίσα-ίσα απολαύσαμε ένα ωραίο κομμάτι του λαού μας που έκλαιγε, που φώναζε ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Να έρθουμε στα της Δημοκρατίας. Χτες έγιναν εγκαίνια στην Κόρινθο του πρώτου εργοστασίου φαρμακευτικής κάναβης. Εκεί πήγε ο Υπουργός Ανάπτυξής μας, γιατί είναι μια ανάπτυξη και αυτό προφανώς, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εκεί όμως ήταν και ο Καρανίκας. Θυμόσαστε όλοι που παλιά υπήρχε μια κόντρα. Καταρχάς για το ρόλο του Καρανίκα στο Μαξίμου, μετά τι έλεγε ο Άδωνης για τον Καρανίκα. Κάποια στιγμή τα βρήκαν αυτά τα δύο Ελληνόπουλα και από τότε υπάρχει ένας πολύ μεγάλος έρωτας. Θα ακούσουμε τι είπε ο Καρανίκας χτες στα εγκαίνια του εργοστασίου για τον παρεξηγημένο Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ήξερα ότι θα μιλήσω, δεν έχω ετοιμάσει κάτι, αλλά αν μίλαγα θα έλεγα αυτά που είπε ο Υπουργός ο κύριος Άδωνης. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Καθότι βλέπω ότι μία ιδέα γίνεται πράξη, αποκτάει ύλη. Μιλάμε για ένα παρεξηγημένο φυτό, την κάναβη, το οποίο σήμερα το έχει αναλάβει να προχωρήσει μπροστά ένας παρεξηγημένος υπουργός, ο κύριος Άδωνης. Και αυτή τη στιγμή να μιλάω εγώ που είμαι επίσης παρεξηγημένος από πολύ κόσμο. Έγινε παρεξήγηση και εξήγηση δεν δόθηκε. Αυτά προς τους φίλους Σιριζαίους. Είναι παρεξηγημένος ο Άδωνης, μην του επιτίθεστε. Που έλεγε προχτές, βγάλε το σκασμό, ραντάν πλάν και διάφορα άλλα τέτοια, είναι παρεξηγημένος. Εδώ είδαμε ένα είδος φλερτ, αγάπης, Ελληνόπουλα είναι. Είναι καλό να είναι μονιασμένα τα Ελληνόπουλα, δεν μας χωρίζουν πολλά. Αλίμον, έχουν ψηφίσει τα ίδια μνημόνια και μόνο αυτό είναι υπεραρκετό. Αλλά έρχεται και η Πόπη Τσαπανίδου στην Γιάμαλη, στο Κόντρα προχτές το βράδυ, να μας πει για τις υποκλοπές, για τα θέματα των ημερών. Από την εισήγηση, την εισηγητική απάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος ξεκίνησε από την αρχή να απαξιώνει την ίδια την πρόταση, να εξισώνει τα δύο κόμματα, όλα τα κόμματα μάλλον, όλο τον πολιτικό κόσμο, λέγοντας ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε. Ένοχος, ένοχο, ούπι είναι. Ακριβώς, δηλαδή από την αρχή ξεκαθάρισε ίδιοι είμαστε και το γύρισε κατευθείαν σε αυτό που στη συνέχεια είπε και ο Πρωθυπουργός από την Κρήτη. Ότι δεν θα είναι σύγκρουση, θα είναι σύγκριση. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας, κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα, όπως τα θέματα δημοκρατίας. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας, κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. Ναι, στα θέματα δημοκρατίας δεν έχουν καμία σοβαρά, δεν έχουν καμία διαφορά, όπως λέει εδώ η Πόπη Τσαπανίδου. Τα άλλα έχουν διαφορές, π.χ. στην εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών. Και έχουν διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία το είχε βάλει για 5 χρόνια, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε επαόριστον. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουν και άλλη διαφορά στις συντάξεις. Η Νέα Δημοκρατία έκοψε συντάξεις όταν κυβέρνησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκοψε το ΕΚΑΣ. Υπάρχει μια διαφορά και εκεί. Έχουν και διαφορά και στις βάσεις που έχουμε δώσει στους Αμερικανούς. Η Νέα Δημοκρατία στους Αμερικανούς είχε δώσει τις βάσεις που είχε δώσει τις δεκαετίες που κυβερνούσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε κανένα 2-3 ακόμη. Είναι άλλο η Σούδα, άλλο η Αλεξανδρούπολη. Αυτό είναι διαφορετικό. Το ένα είναι στο νότο, το άλλο είναι στο βορρά. Επίσης υπάρχουν και άλλες διαφορές. Η Νέα Δημοκρατία έχει κοινές αξίες με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαβολικά καλές σχέσεις με τον διαβολικά καλό Τραμπ, που ήταν τότε ο πρόεδρος. Υπάρχουν και άλλες διαφορές. Η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει το δεύτερο και μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. Είναι διαφορετικά τα δύο μνημόνια, αλλά όχι. Η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει και το τρίτο μνημόνιο. Αυτές οι διαφορές μπάζουν λίγο, δεν είναι τόσο ισχυρές. Η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ για 99 χρόνια τη χώρα, κάτι που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάρα πολλές διαφορές μπορεί να εντοπίσει κάποιος αν θέλει. Αυτά τα ωραία από την Πόπη Τσαπανίδου, που δεν ξέρω τι θέλει να πει, αλλά είπε αυτό ακριβώς. Δεν είναι προϊόν μοντάζ, το είπε έτσι, το διατύπωσε έτσι για τις διαφορές που δεν έχουν. Κυρίως σε θέματα δημοκρατίας, αυτό το κυρίως είναι το βασικό, γιατί η φράση υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες διαφορές. Τέλειωσε ο Τσίπρας, έχει ανέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω στο βήμα, αν θέλετε να ξέρετε. Γιατί ακούμε χοροδία του Κόκκινου Στρατού σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1945 οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού, η 60η στρατιά του πρώτου Ουκρανικού μετόπου, απελευθερώνουν τους 7.000 περίπου εναπομείναντες κρατούμενους του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz. Έμειναν έκπληκτοι με όλα αυτά που έβλεπαν εκεί, δεν τα ήξερε η ανθρωπότητα. Έτσι αποκαλύφθηκε το ολοκαύτωμα. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Σύμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Καμίσου. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Και όπως είχε γράψει και ο Πρίμο Λεβί στο βιβλίο του «Αν αυτό είναι ο άνθρωπος», από τη στιγμή που υπήρξε το Auschwitz δεν μπορεί να υπάρχει Θεός. Και όπως έχει πει και ο Hemingway, ο κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστάει τόσο στον Κόκκινο Στρατό που δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπληρώσει ό,τι και αν έκανε. Ελληνοφρένοι είμαστε εδώ, θυμόμαστε τα παλιά, ζούμε και τα καινούργια, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, τι είναι χειρότερο. 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσω αποστόλης. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο, φεύγει ο πρώτος λαός, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έχουν καταλάβει αυτά τα ακροδεξιά ούγκανα στην κυβέρνηση. Μη λέτε λέξεις που δεν συνδέονται. Και κυβέρνηση. Από πού και ως πού. Από σπού και ως πού που λέει ο Σταύρος. Από σπού και ως πού. Από σπού και ως πού, ναι. Να σου πω, έχουν καταλάβει ότι η καλύτερη διαφήμιση από αυτούς δεν υπάρχει για τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή λέει ο ένας, δεν έχουμε ΜΕΘ γιατί δεν είμαστε Σοβιετική Ένωση. Ότι χρειάζεται κάποια διαφήμιση στη Σοβιετική Ένωση είναι κάπου που μας την πουλάνε, θα την αγοράσουμε κάπου. Όχι, λέω ρε παιδί. Εν πάση περιπτώσει από τον σοσιαλισμό, να το πω έτσι. Ωφελείται κάποιο από αυτή τη διαφήμιση, απλά λέω έτσι κάποια ερωτήματα θέτω. Προς το παρόν όχι, δεν ξέρεις ποτέ όμως. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ξυπνήσει, να ακούσει και να λέει αφού ήταν έτσι στη Σοβιετική Ένωση, βρε ηλίθιε, γιατί ψηφίζω αυτούς τους μαλάκες. Και εγώ το πιθανολογώ αυτό. Καλά, δύσκολο το βλέπω, αλλά λέω ρε παιδί μου, δηλαδή είναι τόσο ηλίθιοι, ας πούμε. Άντε, και αυτοί που τους ψηφίζουν και αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή βγαίνει ο Πλεύρης και λέει δεν έχουμε ΜΕΘ γιατί δεν είμαστε Σοβιετία. Δεν έχουμε κομμουνισμό. Όταν επιτάσσεις κάτι το πληρώνεις. Βγαίνει η Αρσενική Εύα Μπράουν και μας λέει τώρα ότι δεν μπορούμε να επέμβουμε όσο μας κοροϊδεύουν οι εταιρείες που πουλάνε προϊόντα γιατί δεν είμαστε Σοβιετία. Και το λένε σοβαρά. Δεν πρέπει να υπάρχει μία σύσταση στο ότι δεν μπορείς να διατηρήσεις την παλιά συσκευασία του ενός λίτρου και μέσα να έχεις 500 ευρώ. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια σύσταση, διότι ακόμα δεν έχουμε γίνει ευτυχώς Σοβιετική Ένωση. Καλά, εδώ τόσο καιρό σου έλεγαν ότι δεν κάνουμε παραπάνω ΜΕΘ γιατί θα μας μείνουν μετά τον κορονοϊό και τι θα τις κάνουμε. Και πέρασε η μέρα κανονικά. Δεν συνέβη κάτι, οπότε γιατί όχι να μην πάμε στο επόμενο level. Δεν καταλαβαίνω, είναι τόσο ηλίθιοι. Είναι τόσο ηλίθιοι. Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Όχι, ελεύθερα, μπορεί να εκφραστείς. Δεν θα ήθελα. Έλα ρε. Έλα. Τι κάνεις. Πολλά. Δεν μου λες, άμα δεν υπήρχε ο Άδωνης, τι θα κάνατε ρε μαλάκα μου λες. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Καλά είχαμε εφεδρίες και πριν τον Άδωνη, μην αγχώνεσαι. Είμαι ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα έτσι. Ναι, αλλά δεν είναι ότι δεν είχαμε μείνει χωρίς, είχαμε κάτι. Δεν θέλω να είμαι αγνώμων, αλλά παρόλα αυτά δεν κρεμόμαστε και από τα καλάθια του. Δεν έχει ο Άδωνης. Πώς δεν έχει, απλά δεν τα έχει στο σημείο που πιστεύετε. Μπορεί να έχει, να είναι σφινωμένα στο μυαλό, δεν ξέρεις. Αποστόλη, καλημέρα. Καλή χρονιά, πρώτη φορά που σε παίρνω φέτος. Καλημέρα. Αποστόλη, απλά ήθελα να πω ένα πράγμα για το κακεχτικό που έχουμε για δήμαρχο εδώ πέρα στην Αθήνα. Μας έχει τη δείξει όλους με αυτά που έχει κάνει μέσα στην Αθήνα. Δεν το λέτε κακεχτικό τώρα. Ευθύτενής είναι, τέλος πάντων. Παιδί με ειδικά προβλήματα. Ναι, αλλά όχι στο σωματικό μέρος. Μόλις θα το πει. Με αυτά που έχει κάνει στην Αθήνα και με τους δημόπατους που μας έχει βάλει σε εμάς τους ταξιδιώτες. Τώρα αγαπητέ, δεν ήταν πεζοδρόμια αυτά. Καλά έκανε και τα τρύπησε, τα ξύλωσε και τα βγάζει. Και τέλος πάντων είχαν ημερομηνία λήξης. Γκρινιάζετε μετά σας πετάνε δακρυγόνα λιγμένα τα πεζοδρόμια. Δεν λήγουνε, νομίζει, δεν έχουν ψυχή τα πεζοδρόμια. Λήξανε, γι' αυτό τα ξυλώνει. Μη φανταστεί τίποτα άλλο τώρα του υπήρξε τίποτα και μα μου σου του κάτι υπόγειε και απευθεία έλα τώρα. Εμεί καπαμά πελάτε θα βρούμε, έτσι. Εσύ φίλε μου τον πελάτη στην Αθήνα περίμενε να τον πάρει. Που έχει 10 σταθμού μετρό γύρω-γύρω. Τρίπολη, πού θα πάω. Στην Τρίπολη έχει ζήτηση, έχω μάθει, ναι. Ωστόσο, επειδή είστε τεμπέληδε, σα θέλει ο δήμαρχο. Ακριβώ. Και επειδή το δίκτυο λειτουργεί, τον τρόλε κιόλα, Κυριακή μα πέρασε ένα τρόλε από το Σύνταγμα, έσπασαν τα. Πλέγματα και μου κατέβασε το πίσω το Μαμπρί. Δεν σε πληρώσανε. Ένα αρχίδι πήρα, έβαλα 410 ευρώ το Μαμπρί εχθές. Πήρα το τιμολόγιο, το πλήρωσα από την τσέπη μου και θα πρέπει λέει, να το καταθέσω. Και όταν αποφασίσει η σοβαρή ασφαλιστική εταιρεία ΣΥΠΗΣ, ελπίζω να την ξέρει. Έτσι, εκεί θα είσαι ασφαλισμένο, αποφασίζουν και να με πληρώσουν. Άντε, κάθε καλό εύχομαι. Τώρα σου φταίει ο δήμαρχο και γι' αυτό. Δηλαδή η κακή σου τύχη δεν φταίει. Να το ρίξουμε στην τύχη τουλάχιστον. Μήπω φταίει και ο Μητσοτάκη, μήπω φταίει το Μητσοτακέικο γενικά. Δηλαδή κάπου παραλογιζόμαστε, θα έλεγα. Δεν είναι κάτι με τέτοιοι άνθρωποι. Θα το ρίξουμε ότι είναι κολόσογο, ας πούμε, και παραστούν εις βάσμας και μα δημιουργούν και προβλήματα. Όχι. Δεν το ξανάπησα αυτό. Μόνο πατριάρχη δεν έχουν βγάλει. Αυτό πώς το ξέρουμε, δηλαδή, με στοιχεία. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. Στα άλλα γίνεται χαμός. Στα θέματα δημοκρατίας όμως εκεί δεν έχουν καμία διαφορά. Κυρίως αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχουν διαφορές από ό,τι κατάλαβα ακούγοντας σήμερα το πρωί και το βουλευτή του Μέρα 25, τον κύριο Γιώργο Λογιάδη, βουλευτής Ηρακλείου. Δεν υπάρχουν και σημαντικές διαφορές. Δεν ξέρω πώς θα το δείτε εσείς. Και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα όπως υποβουλευτής του Μέρα 25. Ο Γιάννης Βαρουφάκης από την αρχή, από το βήμα της Βουλής στην Ολομέλεια, είχε πει: είμαστε το μικρότερο κόμμα, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με οποιονδήποτε προεκλογικά, αλλά και μέχρι την ημέρα που θα προκηρυχθούν εκλογές για το θέμα αυτό. Μέχρι τότε να δούμε πού μπορούμε να συγκλίνουμε. Παραδείγματος χάρη τώρα εδώ πέρα στις υποκλοπές, συγκλίνουμε και επιβάλλουμε. Άρα, καλύτερο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές να γίνει με οποιοδήποτε πλην νεοφασιστών. Με οποιοδήποτε. Είναι δημοκρατία. Πρέπει να συζητάμε με όλους. Να δούμε πού μπορούμε να συγκλίνουμε. Τι με όλους, δηλαδή και με Νέα Δημοκρατία συζητάτε. Όταν λες με όλους, με όλο το κοινοβούλιο. Γιατί εμείς συζητάμε με όλο το κοινοβούλιο. Συγγνώμη, δηλαδή. Δεν είναι σωστή νομίζω η ερώτηση. Αν μπορούμε να πούμε τη Νέα Δημοκρατία, ναι, θα πάμε να θέσουμε παραδείγματος χάρη το θέμα του χρηματιστηρίου ενέργειας που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Να το σταματήσουμε. Εάν συμφωνήσουμε. Δεν συγγνώμη. Όχι, και μόνο ότι θα κουβεντιάσετε, είστε δεδεθειμένοι να κουβεντιάσετε. Είναι μια είδηση αυτή που μας δίνετε. Όχι, μα με όλους κουβεντιάζει. Ο κύριος Ταϊκούρας με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη είναι κουβεντιάζει για όλα τα θέματα. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι Ελληνόπουλα όλοι και πρέπει να μιλάμε. Δεν μας χωρίζουν πολλά. Πρέπει να είμαστε μονιασμένοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό. Εδώ ακούσαμε ο Βαρουφάκης πλέον με το Σταϊκούρα και αν χρειαστεί θα πάνε να μιλήσουν με όλους γιατί θα είναι για το καλό του λαού. Θυμόμαστε τις πρόσφατες συνομιλίες που έχουν κάνει διάφορα κόμματα και άσχετα μεταξύ τους. Πόσο καλό ήταν όλο αυτό για τον λαό. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι. Λέγεται. Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι. Κανάλι. Σταθμό που εκπέμπει τώρα. Το πρόγραμμα που εκπέμπει. Που έχει το θράσος να επικαλείται την ΕΣΥΑ. Γιατί? Γιατί βγάζει ακροατές που βλαστημάνε τα θεία. Ναι. Η ΕΣΥΑ δεν παίρνει καμιά θέση. Και όχι μόνο. Τι είναι η ΕΣΥΑ δηλαδή. Πώς το έχετε φανταστεί. Το Πατριαρχείο κάνει κάποιο να τοποθετηθεί τέλος πάντων. Να τους κόψει όλους αυτούς και να απαιτήσει. Επιβλέπει νομίζω τις εκπομπές. Δεν τις επιβλέπει. Α. Παλιότερα δεν επέβλεπε τις εκπομπές. Τι λέγεται. Μισό λεπτό τι υπόθηκε για να το βάλουμε κάτω να το αναλύσουμε. Να δούμε άμα ήταν όντως λάθος. Τι είπανε. Όταν ακούγονται βλαστήμιες, αυτοί που κάνουν εκπομπή ότι τις κόβουνε. Ναι. Βάζουν το ηχητικό. Ναι. Δεν είχε μπει το απαραίτητο μπιπ. Όχι, όχι. Τι ακούστηκε στον αέρα. Κασέτες, ακούστηκε και παρακούστηκε. Τι ακούστηκε. Η βλαστήμια, στα θεία. Κάποιος έβρισε κάποια θεία, τα θεία. Ναι, ναι. Και στην επανάληψη ακούστηκε κανονικότατα. Ναι, αφού ακούστηκε στο πρωτότυπο, ναι, κατάλαβα. Και να σας πω λίγο τώρα, παρόλα αυτά ακούστηκε αυτό. Συνέβη κάτι, δηλαδή είχε κάποιος κάποια βλάβη από αυτό. Παλιότερα που λειτουργούσαν κάποιοι. Κανόνες και κανόνες. Αυτό είναι κύριε, δεν έχουμε κανόνες και θεσμούς. Έχουν γαμπηθεί όλα. Υπήρχε πρόστιμο να πούμε για αυτή την ιστορία. Ένα πρόστιμο κάπως θα σας απάλυνε τον πόνο. Θα ήταν σαν να μην ακούστηκε. Ή το θέμα είναι να μην ξαναγίνει. Άμα μήπως... όλος το έχει χαμένο και με πρόστιμο και χωρίς δεν του κάνεις κάτι. Αυτό λέω και εγώ. Τα πρόστιμα δεν είναι λύσεις. Μήπως θα έπρεπε κάποια στιγμή, δεν ξέρω και το γουδί, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει. Άμα δεν το έχει μέσα του και ο ακροατής και αυτό που τον αφήνει να πούμε να τα λέει, εντάξει, το έχουμε χάσει. Απλά αγαπητέ, αν το ξεκινήσουμε αυτό. Μήπως φτάσουμε και σε κάτι που λέτε εσείς και ίσως δεν βολεύει και κόψουν και εσάς. Αυτό που το βάζει. Και δεν σας αφήνουν να λέτε ό,τι θέλετε. Και δεν ξέρω, μήπως να σκεφτούμε γιατί κάποια στιγμή και η μαλακία να έχει ένα όριο. Δημοκρατικές διαδικασίες, ναι. Αυτό. Είμαστε καλά, καλή δύναμη. Γεια. Λες το υπουργό να είναι μικροψήφιστο. Ποιο από όλου, έχω στο μυαλό μου κάποιου. Είπε κάτι γιατί ήταν και λάθο. Είπε ότι δεν έχει σημασία να είναι μεγάλη διαβασία. Το ανοίγει μέσα και βλέπει ένα γαριδάκι. Οι εταιρείε έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν τι συσκευασίε του όπω θέλουν και αυτό λέγεται marketing. Α, για τον Άδωνη, ότι είναι FIFA. Όχι, κύριε. Εσύ το είπε. Να σου πω, λες να βάζει το παντελόνι χαρτοπετσέτε σε εφημερίδε για να φουσκώσει και να κάνει τέτοια λέει. Αν να βγαίνει μπαμπάτσκο σαν του Ευαγγελάτου. Μου κατεβάσαν και το βραδί. Εκεί και τα ρούχα να δουν τι έχω. Αυτό το έκανε μια μπατσίνα. Ναι, ξέρω εγώ τώρα, τον κόβω τώρα πάντως. Τον κόβεις τι τον κόβεις. Και αυτός έτσι είπε: μια μέρα τον κόβω, τσακ και τώρα λέμε τέτοια. Εκεί που πήγε στα χιόνια με την σύντροφο, με τη σύζυγο, αυτό το ταξίδι που έβαλε από την τσέπη του, από τη δουλειά του τέλος πάντων που λέμε, υπάρχει πιθανότητα από το ψολόκριο να μαζεύτηκε ενδεχομένως και ερματοδέκτης. Να γίνει. Κάνει τώρα, εγώ μόλις πω στη θάλασσα που πάω ο σημερινός κολυμπητής στη Βουλιαγμένη, ξέρεις πώς γίνεται. Α, το μην το συζητήσουμε. Έχει σημασία και από πού ξεκινάς όμως. Δηλαδή αν ξεκινάς από το 3 και γίνεται μείον 5 είναι λογικό. Αν ξεκινάς από το 7 θα γίνει 3. Σίγουρα είναι μικροτσούτσουνο, σίγουρα. Αν όχι στο τέτοιο πάντως το μυαλό είναι τελείως. Παρακαλώ πολύ, σας τηλεφωνώ από τυχείο. Καλό μεσημέρι. Από τυχείο. Ναι. Δηλαδή σημαίνετε στοιχείο. Βεβαίως, βεβαίως. Element. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο σταθμός σας αυτές τις μέρες δεν ακούγεται πάλι ο ραδιοφωνικός. Δεν ακουγόταν 1,5 μήνα πριν και είχα τηλεφωνήσει το προπερασμένο Σάββατο. Επιηγής είστε. Και ξανακούστηκε για λίγες μέρες. Τώρα πάλι δεν ακούγεται. Γιατί ναι. Είναι και επικαιρότητα καμιά φορά που έχει πιο έτσι όμορφα θέματα, αλλά και εγώ θα έλεγα κυρίως ότι δεν ακούγεται. Ναι. Τέλος πάντων, προτείνετε κάποιες προσθέσεις. συνθήκε στο πρόγραμμα για να αλλάξει κάτι. Όχι, όχι, δεν ακούγεται καθόλου. Με τίποτα, δεν σώζεται. Έχετε ακούσει αυτή τη λιμπεράκι μία που είναι. Ναι, αλλά δεν ξέρω καμία εκπομπή. Ούτε το Σάββατο, τι Κυριακέ, τίποτα. Εάν μπορείτε να κάνετε κάτι. Καλά, οι καθημερινέ είναι το δυνατό μα, φανταστείτε. Θα το κοιτάξω ωστόσο. Να το κοιτάξω για να δω για χ ότι γίνεται. Έχει παρεμβολέ από κανένα Τούρκο, τίποτα μπήκαν μα πλέον στου σταθμού μα. Πιθανόν, διότι εδώ πέρα τα περισσότερα σημεία, όλοι τουρκικοί σταθμοί είναι τίποτα. Αν ψηφίσουμε Μητσοτάκη για δεύτερη τετραετία, θα σωθούν νομίζω αυτά, θα τα κόψει. Γιατί πετάνε, νομίζετε, τα αεροπλάνα στο FIR. Σήμα μεταδίδουν τουρκικό. Zart bildi Ελληνοφρένια Herden. Dogru Yerjek, Radio FM. Εδώ το έχουν έχει πρόβλημα και με την κινητή τηλεφωνία. Μη μου ανοίγετε το στόμα τώρα, φαντάζομαι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Αν μπορείτε να κάνετε κάτι. Πώς δεν μπορώ τώρα, αν είναι. Λοιπόν, κάθε καλό εύχομαι. Με μέτρο τη παραβιάσει. Λοιπόν, γεια σας. Δυο-δυο αποτυχίο τώρα στη Βουλή. Μιλάει Μητσοτάκης από πάνω και ξαφνικά σηκώθηκε και ο Τσίπρας από κάτω και είχαν ένα face-to-face εκεί διάλογο. Το επέτρεψε και ο Πρόεδρος. Κούναγε το χέρι ο ένας, κούναγε το χέρι ο άλλος. Κάποια στιγμή λέει ο Τσίπρας: δεν θα παίζουμε τις κουμπάρες, δεν ξέρω τι ακριβώς παίζουν. Θα τα μάθουμε όλα αυτά, θα τα δούμε. Έχουμε και ένα τρίμερο μπροστά μας, Σαββατοκύριακο δηλαδή. Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες μας, πάνε στις διαφημίσεις και το ακριβώς τις ώρες για το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Έλα ρε μπαλούρδο, σιωνάτη να πούμε. Έχω χάσει τη μισή εκπομπή να παίρνω τηλέφωνο. Καλά, εντάξει. Δεν έχει χάσει και τίποτα σου. Αλλά τέλος πάντων. Θέλετε να με πάρετε όλοι μαζί εκεί την πατάτε. Ένας-ένας, παιδιά. Πότε μου το σηκώνεις, πότε δεν μου το σηκώνεις. Έχω πρόβλημα πλέον. Δεν είσαι κι εσύ όμως ο πιο εύκολος άνθρωπος. Λες, θα το ψάξω. Ήθελα να πω, επειδή την κατιούσα του Πανούση δεν θα τη βάλεις. Ναι, ναι. Αγγελάκα, την Αλέκα θα τη βάλεις. Την Αλέκα να λέει τι. Το τραγούδι, το Αλέκα. Α, του Τζίμι την Αλέκα. Ναι, ναι. Σε μπίπ και σε υποστηρίζω αυτό. Κοιτάω το μωρό μου στην κούνια. Και βλέπω σαμπουάν και σαπούνια. Παιδικές τροφές, καφέ, τσάι, χαμομήλι, κακάο, μεταλλικό και ανθρωπούχο νερό, αναψυκτικά, χυμή φρούτων. Κοφρέτες, σερβιέτες και πάνες. Φρούτα, νοπά, λαχανικά κατεψυγμένα, λαχανικά διατηρημένα, ψημένα, πατάτες, ζάχαρη, σοκολάτες. Μοντέρνες, αδίσταχτες, μάνες. Της μαμά σου, της δικιάς σου. Μισές, ατελείωτες στήσεις. Καύλα. Να γλύφω τις διαφημίσεις. Συνέχεια ή συνέχεια σε λίγο. Μετράω νεκρούς στις ειδήσεις. Τι πιο σύνηθες να συμβεί. Το πριν, το μετά, λίγο απ' όλα. Θα φάω κι απόψε. Τον αλάκια για λατζί. Θα δικήσω, πουθενά δεν ελπίζω. Σε γαμώ και σε υποστηρίζω. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Καμίσου. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα με συγχωρείτε, πήγαμε από τον Άγιο Θόδωρο στη Φανερωμένη. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, για τα τσακάλια εκεί που φτιάχνουν τις αφιερώσεις και τις παραγωγές Ελληνοφρένειας, θέλω. Μίστερ Γιο, Τάκι Τσάν, σκά στο μπρο, με Τσίπρα, μπρο, εδρε. Εδρε. Εντάξει, μπρο. Εδρε. Πού το μπρο. Να το μπρο. Εδρε. Φέρε το. Πάρε το. Το αριστερό μου το δα... Πάσε το, στρίψε το. Άκου μπρο. Εδρε. Έλα γιο. Τι είναι αυτό. Ένας γνωστός στην νεολαία ράπερ. Κοίτα πως γυαλίζει μπρο. Στο στριβό στο φτερό. Μουσική για τσόγλανους. Κλεισμένος σε τούβλα και τζάμια. Τα χέρια μου χίλια πλοκάμια. Πατάω κουμπιά και μου κρίζω. Σε σένα μονάχα ελπίζω. Δεν μπορώ να μιλάω με υπόκριση Μπογδάνου. Ελά, ρε φίλε, τι κάνεις, καλό μεσημέρι. Επίσης. Εχθές πολύ ωραίο ένα μουσικό έτσι αποσπάσμα με τον Άδωνη έβαλες. Πολύ ωραίο, δεν ξυγέλαγα και δεν ήξερα πώς να το συνδυάσουμε. Θα μου το βάλεις για την Παρασκευή, σε παρακαλώ, παραγγελιά. Μαζί με τις δηλώσεις για marketing. Που θέλει και marketing, ο παλιομπακάλης. Εντάξει, οκ. Καταλαβες. Πώς το κατάλαβα. Έγινε. Και να ακούγομαι εγώ που να λέω τι είπα. Μπακάλης. Ευχαριστώ. Αυτό. Θα το λες τόσο ωραία, μπράβο. Τριγύρω λαό. Και selfies είχε, α, και μπράβο είχε. Και εσύ Άγιο Φως. Μπουμπούκο. Εσύ Superstar. Για αγάπη και φως τους μιλούς. παρουσίες. Οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν τις συσκευασίες τους όπως θέλουν και αυτό λέγεται marketing. Σοφέ των σοφών βασιλιά. Διότι ακόμα δεν έχουμε γίνει ευτυχώς Σοβιετική Ένωση. Με χαρακτήρισε υπουργό διαστημικής ταχύτητας. Βαρέθηκα να ακούω από επενδυτές ξένους. Έβγε. Αλλά τα λόγια, τα λόγια σου καίνε. Είμαστε πρώτοι και όλοι οι άλλοι μας βλέπουμε τα κιάλια. Αθώματα λένε. Μπακάλις. Και εσύ σούπερ στάρ. Μα τι υπουργό ανάπτυξη έχετε. Παραγγελιά για την Παρασκευή. Θα προλάβεις. Βάζει το Μητσοτάκη και να λέει να θα μας ψηφίσετε. Ο μπαρτέντερ λέει σε θυμιατό πέσαμε. Μετά το ξαναβάζει θα μας ψηφίσετε. Βγαίνει αυτός από τη μαγούλα και του λέει κάνει Πάλι ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσετε. Βγαίνει αυτός που σου έλεγε έχει χαρτί που είσαι έξω με το Λευγέ, το θυμάσαι. Και μετά άλλη μια και τελευταία φορά ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσετε και βάζει τον Άδωνη να λέει όποιος ψηφίσει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει και κλέφτες και ψεύτες. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Άρε γαμμένα μα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Εσύ είσαι χαρτί που είσαι έξω. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Μπορώ μια αφιέρωση. Ναι. Παρασκευή. Όπελ Άστρα, αλλά τον τύπο που σου τη λέει, που είναι πολύ μάκιας. Αυτός πρέπει να τον βρούμε να τον βραβέψουμε. Εμένα μου τη λέει. Δεν θα το βάλω. Άμα εκτίθεμαι. Με το Όπελ Άστρα που σου να σε βάλουν μέσα σε ένα δωμάτιο, αν είσαι καλά, σε ρώταγε και τέτοια. Γάτα μεγάλη ο σκύλος. Γάτα μεγάλη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για μια αγγελία που έχετε βάλει, για ένα αμάξι. Τι αμάξι, ποιο, το Σιρόκο? Όχι, ένα Opel Astra. Έχει πουληθεί? Όχι, όχι. Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή? Εσείς από πού παίρνετε? Εγώ από Χαϊδάρι. Ναι, Ερυθρέα είμαι, εγώ από Χαϊδάρι. Ναι. Έχετε διαβατήριο εσείς? Έλληνας είμαι, τι διαβατήριο να έχω. Πώς θα έρθείτε στην Ερυθρέα, δεν ξέρω. Θα τα καταφέρω, θα βρω τρόπο. Για κοιτάξτε. Να σε ρωτήσω, η τιμούλα είναι αυτή που λες συζητήσει με πόσο εννοείς? Πόσο λέει? 3,5 εγώ το είδα, αλλά. 3,5, πόσο να εννοώ? Επειδή εγώ περιμένω κάτι χρήματα λόγω αποζημίωση. Ναι, βέβαια. Αν θες να συναντηθούμε μαζί, να κάτσουμε να τα περιμένουμε. Και να έχουμε και το άστρα απέναντι και στο άστρα να λέμε τον πόνο μας. Στο άστρα θα πω τον πόνο μου και θα λέμε. Στο άστρα θα πω τον πόνο μου και να κάτσουμε μαζί να περιμένουμε τα λεφτά. Να δω ποιος θα μας πληρώσει. Δεν μ' ακούσω όμως, δεν με ξέρω. Τι να σε ακούσω, τα λεφτά θέλω. Δεν πάμε καλά, μάλλον. Πώς θα πάμε καλά. Τι παίρνεις και μου λες μέσα στο Χαϊδάρι. Τι πίνουμε πρωί-πρωί και ενεργούμε έτσι δυναμικά. Όχι, από το βράδυ εμένα με πιάνει. Από το βράδυ, ναι. Να πίνουμε κανένα καφέ, να ηρεμούμε τότε. Γιατί άμα είναι από το βράδυ. Τι να ηρεμούμε, παιδί μου, με 32 καφέδες είμαι, θα ηρεμήσω εγώ. Αυτό βλέπω κι εγώ. Πόσο χρονών είσαι, φίλε? Γιατί παίζει ρολό. Έχεις δίπλωμα. Ή δεν παίρνεις τσάμπα έτσι να καπαντήσουμε. Μάλλον δεν πάμε καλά. Εσύ πας καλά. Εσύ έχεις χαρτί που είσαι έξω. Έχεις πάρει χαρτί από γι' αυτό. Ποιος σου είπε ότι είμαι έξω? Α, είσαι μέσα. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Μέσα είναι, έξω είναι, δεν ξέρω. Είναι κάτι τύχη άσπρη με μαξιλάρια. Έχθες το έχεις βάλει στο κερατσίνι, εσύ. Στο κερατσίνι, εγώ το δικό μου το αμάξι στο κερατσίνι, δεν τρέπεσαι? Είναι η ίδια φωτογραφία ακριβώς. Ποια ίδια φωτογραφία, ένα αμάξι υπάρχει? Άσε μας τώρα που θα μπει το δικό μου το αμάξι στο κερατσίνι. Μάλλον έχεις πρόβλημα, φίλε μου, και δεν μπορώ να συνοηθώ μαζί. Εγώ έχω πρόβλημα. Εσύ έχεις πρόβλημα. Που θα μου πεις εμένα ότι έχω πρόβλημα. Μου φτιάξει τη διάθεση πάντως, ρε φίλε. Μπράβο, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν έχεις κάποιο δικό σου αυτοκίνητο να πουλήσεις, βάλ το, αγγελία. Μην βάζεις έτσι τα τηλέφωνο για απλά για να σου μιλάει ο κόσμος. Έχω ανάγκη μεγάλη, σου λέω, φίλε. Έχω ανάγκη επικοινωνίας. Α, μπράβο. Έχει πάρουν τηλέφωνα υποστήριξη, ρε. Πολιτική υποστήριξη. Έχεις εσύ κανένα τέτοιο, κανένα γνωστό? Δεν μας παρατάσσεις, θα μου πεις ότι υπάρχει υποστήριξη. Είναι σε διαφήμιση. Άντε στη δουλειά σου, καραγκιοζάκο. Να σου πω κανένα αρσενικό, εξεκεί να μιλήσουμε. Αρσενικό? Γιατί κανένα. Αρσενικό είμαι ο ίδιος. Άκου. Χτύπησε το χέρι. Απαπα, πιο πολύ για κλανιά μου ακούστηκε. Έγινε και αυτό, μόλις το άκουσα τρόμαξα λίγο. Για κοίταξε, πρέπει να έχει φύγει και κάνα προφυλακτικό με την κλανιά μας. Σιγά, άσε το διάλογο, θα μου πει σε μένα. Τελειωμένη τράβα δηλώσου. Έχει πολύ πλάκα, ρε φίλε. Το θες το αμάξι ολόκληρο για τον Λευγέ? Όχι, όχι, το Λευγέ σου. Ο Λευγέ σε νοιάζει μόνο. Όχι, καμένη. Κάτσε γιατί με πιάζε φύχα. Τώρα έφυγε το προφυλακτικό. Επειδή είναι Παρασκευή, σου αφήνω να φτιάξει και μια αφιέρωση ό,τι θέλει από μένα με αγάπη για τον λαό που ακούει. Για χαρά σου. Τι παραγγελιά, ρε μαλάκα, περίμενε, πες κάτι συγκεκριμένο. Ό,τι θες μπορεί, βάλε, δεν πειράζει. Στο ό,τι θες υπάρχει πιστόλι. Σκέφτηκα, δεν υπάρχει. Αγρήγορος είσαι. Είμαι γρήγορος, αλίμονο. Λοιπόν, επειδή η Καηλή δεν πρόκειται, λέει, να λυγίσει και τα λοιπά με τα αυτά που τη κάνουν, μην καρτεράτε να λυγίσουμε, μήτε για μια στιγμή. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε, μήτε για μια στιγμή. Η κυρία Καηλή, όσα βασανιστήρια και να τις κάνουνε, δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτεί κάτι που δεν το έχει κάνει. Μη δώσω στην κακοκαιριά, λιγάει το κυπαρίσι. Κομμάτια να με κάνουνε, δεν θα παραδεχτώ ποτέ ένα δείγμα που δεν έχω κάνει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Είμαι αθώα. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Η ηθική. Όσο εμείς μαλώναμε για το αν θα γίνει δημοσία δαπάνη ή όχι, στην Αμερική ψηφίσαν να πουλήσουν την Τουρκία F-16. Έλα, μωρέ, σιγά. Δεν πειράζει. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση. Τι? Στον εαυτό σου, 14/6/2019. Και 22 λεπτό είχε πει την εξής ατάκα. Παλαιότερα είχαμε μοναρχία. Η διαφορά της μοναρχίας από τη δημοκρατία είναι ότι στη μοναρχία έχει ένα αρχίδι. Η δημοκρατία είναι δύο. Τα δικοματικά. Τι ωραία που το έλεγα. Τι σοφός. Κάνε με meme. Ένα quote. Κάτι βγάλε με τη φάτσα μου. Κάτι ότι είπα αυτό στο Instagram κάπου. Ήταν προφορικό, ρε, φίλε. Γράψω, βρε, μαλάκα. Προφορικά είναι κι άλλα, γράψτε το. Ω το μαλάκα, εντάξει, θα το φτιάξω, άντε. Ανταλλακτικό θα πάει, εγώ θα σου κάνω την αφιέρωση, εσύ αυτό. Εντάξει, λόγια. Νομίζουν ότι θα τσιμπήσουν ό,τι μπορούν να τσιμπήσουν. Εγώ ξέρω ότι θα τσιμπήσουν, να σου πω την αλήθεια. Και άμα θέλουν, έχω και δεύτερο. Και εγώ τρίτο, θα θέλω. Τι τρίτο, Μαρή, δύο είναι όλα. Δύο. Απλά κάποιοι έχουν ένα. Οι λεγόμενοι μονάρχες που λέμε. Όπως παλιά που είχαμε μοναρχία, αυτό. Αυτή είναι η διαφορά της μοναρχίας με τη δημοκρατία. Στη μοναρχία έχεις ένα αρχίδι. Στη δημοκρατία είναι δύο τα αρχίδια. Δικοματικά. Καταπληκτικό. Και από γενιά του χάου στο δόγμα. Με τα βιβλία, με τον ύπνο, έτσι μου ακούγεται. Με ποιον δεν μπορώ να συνοηθώ. Τώρα που σε παίρνει ένας εδώ και δεν μπορώ να συνοηθείς, που σου λέει δώσ' με αυτό που μιλάει τώρα στο... Ναι, μπορώ να μια... μου δώσετε γραμμή. Εδώ, γραμμή. Γραμμηθείτε, κύριε, παρακαλώ. Ναι, ναι, γραμμή. Να μιλήσω με τον... Εγώ είμαι. Γραμμιέστε τώρα, γραμμιέστε live. Τι? Σας ακούω, λέω. Α, αυτός. Α, λες να μεγάλωσε, μπορεί. Δεν ξέρω, για κοίτα, η φωνή του μου μοιάζει λίγο, ρε φιλαράκι. Είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα και ήθελα ένα βιβλίο για τον ύπνο. Ένας ακροατής. Και εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα. Μπορώ να μιλήσω με τον δημοσιογράφο που μιλάει στον αέρα. Εσύ είσαι ρε κέρατο που πήρα χτες. Όχι αγόρι μου, εντάξει ρε. Ρε, μπας και είσαι κουνησί πολυθρόνε ρε. Θα πάει εκεί πέρα και να του κάνουν τον κόμμα φιλιστρίνη ρε, πρόσεχε. Και είχε βάλει και ο Θήμιος, ο συνονόματος, το γέμου από κιθαρίστα του System of a Down. Που έχει κάνει καινούργιο συγκρότημα του Carson Broadway. Βάλε από System of a Down το BYOB, Be Your Own Boss. Everybody's gone to the party, have a real good time.